1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De treinen tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein afgelopen ochtend in Bergen-op-Zoom was ingereden op een bus die stil stond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. ProRail meldde eerder dat de komende 3 dagen geen treinen zouden rijden tussen Roosendaal en Kruining-Ierseke. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden nog wel bussen in plaats van treinen. Die stremming duurt waarschijnlijk tot donderdag. De chauffeur van de bus is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp 3 uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en vandaag illegaal vuurwerk af en gooiden daarmee naar agenten. Er zouden de hele avond knallen te horen zijn geweest. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Omdat het na sluitingstijd onrustig bleef, hebben agenten charges uitgevoerd. Tot nu toe heeft de politie 1 persoon aangehouden. De 3 kerncentrales in Duitsland die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in Neder-Saksen zou op 1 januari volgend jaar sluiten. Maar bondskanselier Scholz heeft nu besloten dat de centrales tot uiterlijk half april open blijven. De coalitie was verdeeld geraakt door het wegvallen van Russisch gas. De Groenen wilden maar 2 centrales openhouden. De FDP wilde dat de 3 centrales tot 2024 in bedrijf zouden blijven. En dat ook gesloten centrales weer open zouden gaan. Astronaut Lodewijk van den Berg is overleden. Hij was de eerste ruimtevaarder die in Nederland werd geboren. In 1985 was hij als bemanningslid aan boord van de Space Shuttle Challenger van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Van den Berg groeide op in het Zeeuwse Sluiskil en studeerde chemische technologie in Delft. Omdat hij in de jaren 70 al Amerikaan was geworden, geldt niet Van den Berg, maar Wilbo Okkels als de eerste Nederlandse astronaut. Lodewijk van den Berg is 90 jaar geworden. Het weer dan nog, er staat weinig wind. Op veel plaatsen ontstaat er mist of dichte mist. In Limburg kan wat regen vallen. Het is vannacht 1 graad of 9. Ook in de ochtend is het nog mistig. In het uiterste noorden schijnt dan de zon en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Eigenbelang voorop stellen is een wereldwijd fenomeen en gaat ten koste van voor elkaar opkomen. Straks zijn wij Nederlanders allemaal ingeënt. Gaat iemand van ons op vakantie naar Zanzibar en neemt hij een nieuwe mutant mee? Kunnen we weer opnieuw beginnen? Dit is de hartslag van Tobias Rinke de Wit, moleculair bioloog, hoogleraar duurzame gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksdirecteur van de stichting Farm Access. Hij zet zich al jarenlang in voor toegankelijkere gezondheidszorg voor Afrikanen. Deed in Ethiopië onderzoek naar HIV. En tijdens corona stoorde hij zich aan de ieder land voor zich aanpak. En pleitte hij voor een mondiaal beleid met vaccinaties voor iedereen. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Tobias, fijn dat je er bent. Leuk. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Hoe druk heb jij het nu op dit moment? Want we zitten nu eigenlijk in een najaarsgolf. Dat klopt. Wat betreft COVID is mijn werk natuurlijk vooral in Afrika. Dat is daar nog steeds ook aan de gang. Er is in Kenia, waar ik werk, nu de 6e golf net voorbij. Dus het is er nog wel, maar het is inderdaad veel minder natuurlijk dan het hiervoor was de afgelopen paar jaar. Want ja. De 6e golf, hoeveel golven hebben we nu in Nederland gehad? Want ik ben de tel een beetje kwijt. Ik ben eerlijk gezegd in Nederland de tel ook een beetje kwijt. Ja. Ik dacht 5, maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Van Kenia weet ik het wel zeker, dat er 6 zijn geweest. Ja. Want hoe lang werk je al in Kenia? Nou ja, Kenia is een van de landen waar wij met onze club en met Farm Access werken. Dat is al, ik kom er al 20 jaar. Het was zelfs het eerste land waar ik ooit naartoe ging toen ik op zoek was naar mijn eerste baantje in Afrika. Toen heb ik daar gesolliciteerd in de buurt van Nairobi. Dat was in 1990 trouwens, dus dat is wel een tijdje terug. Want ik omschreef jouw bezigheden ook bij Farm Access in het kort als het toegankelijker maken van gezondheidszorg. Ja. Is dat correct? Ja, dat is of is dat heel kort door de bocht? Kijk, gezondheidszorg is natuurlijk een ontzettend complex iets. Het bestaat uit allemaal spelers. Dat loopt van artsen naar patiënten, naar klinieken, naar ziekenhuizen. En natuurlijk naar de verzekeraars en naar de politiek daaromheen en de regelgeving. We zijn daarmee aan de slag gegaan omdat we begonnen aanvankelijk als organisatie met Farm Access met HIV-AIDS-bestrijding. Dat was 1 enkele ziekte, heel erg duidelijke doelstelling. En we gaan gewoon AIDS bestrijden door pillen naar Afrika te brengen. Zo zijn we in het jaar 2000 begonnen. Maar langzamerhand merk je natuurlijk dat als je alleen je met HIV bezighoudt, dan ben je wel heel erg aan het tunnel kijken. Dan kijk je niet naar het gehele gezondheidszorgsysteem. En dan bouw je eigenlijk een parallel gezondheidszorgsysteem op, wat zelfs gewoon het echte zorgsysteem weer kan gaan bijten. Dus wij zijn langzamerhand, is het ook al ingedaald, dat wij natuurlijk naar de hele zorg moeten kijken, naar alle aspecten daarvan en niet alleen naar HIV-AIDS. Want hoe kan dat het gezondheidssysteem bijten? Kijk, als artsen bijvoorbeeld op een HIV-programma zitten in Afrika, dan worden ze door aparte donoren betaald. En dat is vaak ook een beter salaris dan wanneer ze niet aan HIV werken. Dus je ziet dat mensen die kiezen voor HIV, artsen en ander personeel, dat die natuurlijk verdwijnen uit de gewone zorg. Dus de gebroken benen staan ineens achteraan de rij. En de HIV staat dan vooraan. Dat is eigenlijk een beetje een oneerlijke concurrentie. En dat zou gewoon natuurlijk niet zo moeten zijn. En je zei dus in Kenia de zesde golf. Hier zitten we in de vijfde golf. Vijf of zesde, In hoeverre verschillen die golven van elkaar als je ze naast elkaar zou moeten leggen? Ja, golven zijn natuurlijk per land verschillend. Dat hangt ook af van welke variant van het virus er binnenkomt. Ik ben natuurlijk ook wel bezig geweest met het identificeren en in kaart brengen van die virussen. In dit geval in Kenia was het de Omicron weer. Nou, dat is hier in Nederland ook. En dan was het weer een broertje of zusje uit die familie. En die heet dan BA5. Nou ja, doet er niet zoveel toe. Moet ik meteen denken aan een soort van boef uit Bastiaan Adriaan. Ja, het is een boef uit Bastiaan Adriaan, precies. Ja, dus de laatste golf in Nederland weet ik eerlijk gezegd niet precies welke Omicron-variant het is, maar het zal ongetwijfeld Omicron zijn. Jouw stichting zit in heel Afrika? Ja, wij werken vooral in Kenia en in Tanzania, in Ghana en Nigeria. Dus West- en Oost-Afrika, zeg maar. En zo nu dan ook in andere landen daar in de buurt. En het is zo dat in die landen COVID eigenlijk op dit moment helemaal niet meer speelt. Je kan je natuurlijk voorstellen dat er massale immuniteit is. Hetzij vanwege het feit dat heel veel mensen gewoon de ziekte hebben gehad. Net zoals in Nederland. Zelfs waarschijnlijk wel meer dan in Nederland. En natuurlijk ook omdat een deel van de mensen gevaccineerd is in Afrika. Maar dat is veel en veel minder nog steeds dan in Nederland. Dus dat schrijnende verschil tussen Afrika en Europa, daar heb ik me wel behoorlijk kwaad om gemaakt de afgelopen paar jaar. Ja, op die manier ben je ook regelmatig in het nieuws gekomen en bij talkshows aangeschoven. Eigenlijk om op te roepen tot meer solidariteit. Ja, ik denk dat het daar uiteindelijk natuurlijk toch altijd om gaat. En dat is niet voor niks dat ik ook mijn bekende spreuk ik een prik, zij een prik heb meegenomen, als tegeltje voor jou. Mm-hmm. Voor mij was het buitengewoon verontrustend dat wij in Nederland liepen te bakkeleien over een avondklok om 9 uur of om 8 uur 's avonds. En wel of geen mondkapje. Of wel of geen mondkapje. Mm-hmm. Of gaan we winkelen in België of in Nederland omdat de winkels wel of niet open zijn. Terwijl natuurlijk gewoon dat virus over de hele wereld verspreid is en op allerlei andere plekken veel en veel grotere impact heeft. Dus zeg maar het tunnel kijken, het heel nationalistisch naar een virus kijken, vind ik ook heel on-Europees. We hebben helemaal geen Europees coronabeleid gehad. Ieder land ging voor zich. Dat vond ik buitengewoon vreemd. Alsof een virus zich ook aan de landsgrenzen houdt. Nou, die gaat echt dat niet doen natuurlijk. En dit hebben we eerder meegemaakt met HIV-AIDS. Want dat is natuurlijk de wereld waar ik uit kom, oorspronkelijk. Daar heb ik ook in Ethiopië, toen ik daar woonde, 10 jaar lang heel veel aan gewerkt. Ja, HIV-AIDS was natuurlijk net zo'n soort outbreak die de hele wereld overging en overal zit en zich van geen enkele grens iets aantrekt. En het heeft 10 jaar geduurd voordat Afrika toegang had tot pillen, tot levensreddende pillen die wij in het Westen wel hadden. Nou, dat heeft miljoenen doden opgeleverd. Nou, die ongelijkheid is niet te accepteren. En je zou dan hopen dat we onze lessen hadden geleerd vanuit die HIV? Dat was voor mij vooral de invalshoek. Voor mij was COVID gewoon HIV revisited. Gewoon hetzelfde eigenlijk. Natuurlijk een ander virus, noem maar op. Maar het had allemaal weer te maken met wereldwijde solidariteit. Hoe staan wij tegenover dit soort wereldwijde epidemieën, of pandemieën dus? En die gaan er natuurlijk ook weer komen in de toekomst. Vanwege onze levensstijl, het feit dat wij overal de wereld over vliegen, in grote groepen bij elkaar zijn, massaal aan voedselproductie doen met de kippenfarms en de koeien en noem maar op. Nou ja, de hele boerendiscussie, noem maar verder ook op. Dit is een realiteit waar wij ook in de toekomst mee te maken hebben. En dat zien we natuurlijk nu. Het is nu allemaal Oekraïne. En natuurlijk terecht. En COVID is verdwenen. En gelukkig ook maar, want mensen zijn het ook vaak helemaal zat. Dat begrijp ik. Maar de epidemic preparedness, zoals we dat noemen, het op je qui vive gaan zijn voor de toekomst, dat is wel heel belangrijk. Dat we dat nou niet gaan vergeten. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa. Mischa Blok. En mijn gast is Tobias Rinke de Wit. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Tja, misschien moeten al die zogenaamde slimme mensen die de touwtjes in handen hebben eens iets gaan doen aan de oorzaak van al door hun gemaakte problemen. Stop met deze onzin, dwaas. Leugenaar. Tobias is een toponderzoeker. Mooi dat Tobias Rinke de Wit denkt te weten waarom COVID-19 in Afrika minder hard lijkt toe te slaan. Dommer dan dit wordt het niet. Bedankt voor je lezing. Het was zeer inspirerend. Tobias, F. Rinke de Wit en Fauci hebben alles verpest. Dus een kampioen wachtgeldprofiteur mag komen vertellen dat wij het weer eens verkeerd doen. Egoïstische angsthaas. Wat een goed werk. Bedankt voor de passie en de stem die je aan het werk geeft. Hashtag Tobias Rinke de Wit. Ik zag even een moment lachen. Waar moest je om lachen? Ja, ik vind het eigenlijk humoristisch hoe mensen zo verschillend kunnen reageren. Ja. Ik heb geprobeerd zelf om zo min mogelijk echt in praat- en opinieprogramma's te zitten, maar vooral ook echt in programma's waar het om wetenschappelijke gegevens gaat en om data. Want bij zo'n praatprogramma heb je niet het idee dat je echt je boodschap kunt brengen. Nou ja, ik ben wel een activist als wetenschapper, maar eigenlijk een factivist. Het gaat om feiten, die moeten altijd de basis zijn. Nou is het probleem natuurlijk met feiten dat die zijn onderhevig aan erosie. Met andere woorden, ja, wetenschap. Men denkt dat wetenschappers alles weten, maar dat is niet zo. Een wetenschapper is juist op zoek naar kennis. Dus een wetenschapper die weet gewoon wat het nu vandaag is en wat nu de feiten zijn, maar dat is natuurlijk een garantie tot de achterdeur voor de feiten van morgen. Je kan proberen wat te voorspellen, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus ik heb dat wel van Joep Lange geleerd natuurlijk, de oprichter van PharmAccess ooit in het verleden. Probeer in godsnaam wel bij de feiten te blijven, zoveel je kan. Dat heb ik altijd geprobeerd, dus daar voel ik me helemaal oké bij. En als sommige mensen aan die feiten twijfelen, dan zou ik daar graag een gesprek mee voeren om gewoon eens samen naar die feiten te kijken en te zien in hoeverre die nu nog geldig zijn en in hoeverre die nu veranderd zijn. Maar je wil dus eigenlijk dat gesprek niet aangaan met mensen die feiten niet hebben? Nou, ik vind het het moeilijke is dat je eigenlijk een gesprek op emoties en op feiten niet tegelijkertijd kan voeren. Dat zijn twee verschillende gesprekken. En ik kan de emoties heel goed voorstellen. Ik heb zelf ook kinderen die natuurlijk een paar jaar niet naar school zijn gegaan, zijn blijven zitten, gewoon niet eigenlijk losgeraakt zijn van alles. Nou, die hebben er echt vet onder geleden, onder die epidemie. Ja, dat is een emotie. En daar baal ik natuurlijk ook van dat gebeurd is. En je kan je heel erg afvragen of het nou wel zo nodig was om die scholen te sluiten. Sterker nog, ik ben heel in het begin van de epidemie ook al bezig geweest om te proberen bubbelscholen te creëren met een aantal ondernemende mensen. Is niet gelukt trouwens. En een bubbelschool is dat je een beperkt aantal mensen hebt? Ik ben een diagnosticus, dus het gaat erom dat mensen zichzelf moeten kunnen testen. En dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste om dat al zo snel mogelijk in de epidemie te doen, toen die sneltesten beschikbaar kwamen. Dus ik had zoiets van, maak die testen beschikbaar bij de Albert Heijn of waar dan ook in de supermarkt voor een eurotje per stuk. En zorg dat iedere Nederlander zichzelf kan testen en vervolgens dat testresultaat kan uploaden via de telefoon in de cloud. En wat krijgt het? Dat was de droom. En wat krijgt dan die Nederlander daarvoor terug? Een QR-code waarmee hij 48 uur naar binnen kan overal. Kortom, vrijheid. Nou, dat leek me een goede deal. Ja, dan gaan mensen natuurlijk zeggen, ja, maar Tobias, dan gaan mensen natuurlijk malverseren. En mensen gaan elkaar gaan een sample nemen bij hun buurman. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is waar. Dat is zo. Maar weet je, de meeste mensen deugen. De meeste mensen zullen dat misschien één of twee keertjes een keer doen. Maar dan houd dat op. Dus ik geloof in de kracht van het getal. Ik geloof erin dat je mensen individueel moet empoweren. Moet gewoon middelen moet geven waardoor ze met COVID om kunnen gaan. En dat zij, naar mijn smaak, ze nu dan wel wat te lang aan zichzelf overgelaten zijn en moesten wachten op overheidsbeslissingen. Nou goed, dat was een manier van denken die ik natuurlijk in Afrika ontwikkeld heb. Omdat in Afrika gewoon mensen helemaal op zichzelf aangewezen zijn. En we daar natuurlijk met sneltesten al enorm aan de slag waren. Dus daar kwam dat vandaan. Ja, dus eigenlijk vind je dat we veel meer vertrouwen moeten geven aan de mensen. De burger is niet gek. Ja. De burger kan zichzelf prima in de gaten houden. En de burger kan heus allerlei risico's afwegen. Fantastisch goed. En we hebben in principe 17 miljoen Nederlanders die zichzelf zouden kunnen testen, bij wijze van spreken. En oké, dan zal die test niet helemaal fantastisch zijn en niet helemaal 100% specifiek en sensitief, zoals we dat noemen. De kracht van het getal overheerst. En dat, ik denk dat dat gewoon die power hadden we ze eerder moeten geven aan de mensen. Dus ik kan me de woede en het ongenoegen heel goed voorstellen van heel veel mensen. Ja. Want de Onderzoeksraad voor Veiligheid is nu net uitgekomen met een tweede rapport. Ja. Opvallend is dat ze hebben nagelaten op de een of andere manier om te evalueren hoe die belangrijkste maatregelen, zoals de mondkapjes en de avondklok, of die zin hadden gehad. Ja. Ja. Maar als ik aan jou dus vraag van, hoe zou jij het evalueren? Los dus van wat je tot nu toe hebt gezegd, hè? Van we hadden meer vertrouwen moeten geven aan de burgers. Ja. Nou ja, ik denk dat hoe er geageerd is nu was natuurlijk op zich prima. We hebben de GGD's gehad, die hebben zich helemaal te pletter gewerkt. Maar die waren natuurlijk eigenlijk over de afgelopen tientallen jaren redelijk uitgekleed door bezuinigingen. Dus die moesten in één klap gewoon enorm gaan opschalen. Hun computersysteem op elkaar af gaan stellen. Nou, het hele testgebeuren, logistiek voor elkaar krijgen. Ga het maar even doen. Dat is nog niet zo simpel. Dus ik dacht van, nou, dat moet je natuurlijk doen. Maar gebruik dan als aanvullende kracht de burger. En laat de burger zelf gewoon zich testen. Als je die test gaat uploaden, dan kan je de GPS-coördinaten en de tijdstip van de test kan je allemaal in een database hebben. En dan krijg je natuurlijk een prachtig kaartje van Nederland. Waar zitten de hotspots, waar niet, welke bevolkingsgroepen. En kan je dus veel gerichter gaan ingrijpen door sommige plekken misschien wel en andere plekken niet aan een avondklok te onderwerpen. Of ik noem maar iets anders. Dus een soort real-time monitor. En dat is eigenlijk iets wat wij met PharmAccess ook heel veel in Afrika proberen. Om op de mobiele telefoon real-time dashboards te maken waar de mensen die ertoe doen met één oogopslag kunnen zien hoe gaat het met de gezondheid ter plekke. En waar moeten wij onze hulptroepen heen sturen? Waar zijn de hotspots? Waar zijn de outbreaks? Waar moeten eventueel medicijnen naartoe? Of mondkapjes? Dat systeem, dat hebben we eigenlijk in Kenia gewoon draaiende gekregen. En dat is toch bizar? Ja, dat in bizar. Nederland zijn we natuurlijk qua techniek ook gewoon helemaal zover dat we dat zouden kunnen. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar, en waarom gebeurt dat dan niet? Ja. Nou ja, ik ben meer een Afrika-kenner dan een Nederland-kenner. Dus vraag me niet. Maar ik denk wel dat je met veel frustratie af en toe hebt zitten toekijken. Nou ja, de afgelopen jaren. Ik heb gewoon zoveel mogelijk geprobeerd om aan te geven van, jongens, luister, er zijn andere plekken in de wereld, en dan is mijn continent vooral Afrika, waar het gewoon, waar heel grote stappen in één keer kunnen worden gemaakt en waar we van kunnen leren. Kortom, het leren gaat twee kanten uit. Zij kunnen van ons leren, maar wij ook van hun. Maar werd er naar je geluisterd? Ik heb wel vrij veel positieve reacties gehad, hoor, de afgelopen anderhalf jaar op verschillende voordrachten die ik had, of radio of zelfs tv-optredens. Dus op zich vind ik wel dat daar een goede wave ontstond. En we zien nu ook dat er heel veel meer mensen langs dit soort lijnen denken. Beleidsmakers hadden natuurlijk naar je moeten luisteren. Ja, het is belangrijk natuurlijk dat er bijvoorbeeld in het Nederlands ministerie van VWS, dat die misschien toch ook een internationale kijk gaan krijgen, niet alleen een nationale. Dus dat is een van de dingen waar ik echt nadruk op heb gelegd. Van laten we nou gewoon als ministerie die zich met de Nederlandse gezondheid bezighouden ook de ogen open houden voor de gezondheid in het buitenland. Want die gezondheid is de Nederlandse gezondheid. Dat is één op één met elkaar verbonden. We zagen dat met de COVID-outbreak in Zuid-Afrika, die Omicron-outbreak, met de kerst was dat. Binnen 2 weken zat het virus in 55 landen. Ja, dus we zijn volledig verbonden. Dus laten we proberen van het nationale denken af te gaan en meer internationaal te denken in de gezondheidszorg, ook in Nederland. En speelt dan ook mee dat wij in Nederland dan denken van, ja, moeten wij nou gaan leren van een land als Kenia? Zit dat er ook nog een beetje onder? Nou ja, kijk, ik denk de enige vorm van bescheidenheid zou geen kwaad kunnen. Ik denk dat we in een wereld leven waarin iedereen met elkaar verbonden is. Dat zien we nu ook. Onze economieën zijn verbonden steeds meer. Er lopen in Kenia net zoveel jonge mensen rond als in Nederland die allemaal een smartphone hebben, die precies weten wat er in de wereld speelt, die allemaal ook digitale bedrijven aan het opzetten zijn en noem maar op. Kortom, ik denk dat zelfs dat ondernemingszin in Afrika vaak een stuk verder is dan in Nederland onder jonge mensen. Maar hebben wij een verkeerd beeld nog steeds wel? Ja, Merk je dat? Dat denk ik wel een beetje, dat ouderwets aan het worden is. Dit gaat natuurlijk veranderen. En Afrika is het snelst groeiende continent van de wereld. Ja, over 10, 15 jaar hebben we 1 miljard mensen in Afrika. Die met heel veel ondernemende jonge mensen. De helft van dat continent is jonger dan 18 jaar. Moet je je voorstellen. Tja. Klok, ik heb je. Slingert langs mijn linkeroor het koperwicht des tijds. Reutelt, draalt met tegenzin tot klepel moeizaam krijt. idee groot, zo kon ik stemmen. Zocht mijn tonen in die trant. Het ritme van de slagen gaf mijn popsongs een verband. De Friese blues, vol tegenspraak met onvermeende heer. In strijd met wulpse engelen, gereformeerd verkeer. En tussen die momenten van slagkracht en geluid hing elke dag dat stille tikken, straalde rust en reinheid uit. Hoe mis ik jou, mijn vaders klok, die als geen ander zag hoe tonen uit mijn handen kwamen, zonder dwang van Bach. Wat leuk, want ik vraag mijn gasten altijd om het geluid van je jeugd. Nou ja, en je had gewoon een geluid van je jeugd. Gewoon een zelfgeschreven gedicht op muziek van jouw zoon. Ja, klopt. Ja. Geweldig. Ja. Ja, dankjewel. Ja, toen ik 60 werd vorig jaar, heb ik een aantal gedichten bij elkaar in een bundeltje gestopt. En aan goede vrienden en kennissen uitgedeeld. En daar heeft Pepijn, mijn zoon, soundscapes op gemaakt. En hier hoor je een mooi voorbeeld daarvan. Ja, en die klok, dat is natuurlijk de klok van mijn jeugd. Ik zat altijd als jongetje achter de piano te improviseren. En ik had een hekel aan de klassieke muziekles. En ik wilde liever maar zelf geen noten lezen en lekker de blues spelen. En de popsongs en noem maar op. Maar die klok die was er altijd. En die keek altijd over mijn schouder mee. En daar stonden die engelen op. En die waren weliswaar heel wulps gekleed. Maar die klok was natuurlijk eigenlijk een hele gereformeerde Friese ouderwetse klok. Ja. Want dat tikken van die klok, dat kan natuurlijk iets heel geruststellends hebben. Maar het kan ook iets hebben van, ik moet haast maken, want ik moet allemaal dingen doen. Ik moet aan het grote leven beginnen. Ja. Ik moet mijn doelen verwezenlijken. Ja. Nou, dat heeft er zeker mee te maken. Ik heb eigenlijk altijd van jongs af aan het gevoel gehad, ik moet iets bereiken, er moet iets gebeuren in de wereld. Ik denk ook omdat, ja, ik kom uit een gezin van bevlogen mensen. Mijn vader was een arts, maar hij was ook in de oorlog. Hij was 24 toen de oorlog uitbrak, dus hij was een verzetsman in de Zaanstreek. Dus dat was een van de plekken waar behoorlijk verzet werd gepleegd. Hij was daar natuurlijk ook dokter. Hij was daarna ook polemoloog. En dat waren de mensen, zeg maar, die de dokters die bezorgd waren over de kernenergie en de kernwapens in het begin jaren 80. En die zeiden van, jongens, luister. Straks onze kinderen en onze kleinkinderen die nog niet geboren zijn, die gaan straks lijden onder de beslissingen die wij nu nemen. Nou, dan praat ik dus nu over 1982, 1983. Nou, 40 jaar later, nu speelt dat gewoon enorm. De beslissingen die wij nu gaan nemen, daar gaan onze ongeboren volgende generaties last van hebben. Als het over milieu gaat en noem maar op. Dus ik kom uit een geëngageerde omgeving. Mijn vader was ook een van de oprichters van D66, met Hans van Mierlo en een aantal andere figuren, heeft hij daar een rol in gespeeld. Ik weet niet of dat een hele grote rol was, hoor. Maar, dus wij kwamen uit een politiek geëngageerd en maatschappelijk geëngageerd gezin. Mijn moeder lerares, enorm altijd bezig met onderwijs. Nou, onderwijs is mij op het lijf geschreven. Ik vind het ontzettend belangrijk om ingewikkelde wetenschappelijke taal om te zetten in iets wat normale mensen gewoon begrijpen. En dat is ook gewoon de missie voor wetenschappers, vind ik. En de verantwoordelijkheid van wetenschappers om te doen. Ja. En als kind had je dus al dat gevoel van, ik moet iets doen. Ja. Ik moet iets bijdragen. Maar wist je dan ook al snel van wat dan de juiste weg was of de juiste manier? Ja. Ik woonde naast het bos. Ik zat altijd in het bos in de bomen te klimmen, hutten te bouwen. Ik was altijd met de natuur bezig. En ik had een grootvader die mij uitnam als kind. Toen ik 6, 7, 8 jaar oud was. En dan gingen we naar natuurfilms. En hij was gek op Afrika. Hij is er nooit geweest, de goede man. Dus ik had eigenlijk vanaf mijn 10e het gevoel van, ik wil bioloog in Afrika worden. Ik wil de zebra's redden, de giraffen redden. En waarom dan dat Afrika? Ja, vanwege die dieren? Die bijzondere dieren? Ja, dieren, buiten, natuur. Biologie is natuurlijk, vind ik nog steeds, het mooiste vak ter wereld. Want het is de leer van het leven. Het is zo ontzettend prachtig om te zien hoe complex alles in elkaar zit. Hoe die natuur zo ongelooflijk werkt. En die schoonheid, dat heeft mij altijd geïnspireerd. En die wil ik ook graag delen met andere mensen. En mijn enthousiasme daarin. En dan zeggen we, jongens, luister, die schoonheid moeten we wel behouden. En niet te grabbel gooien. Dus voor mij was het gewoon om het 10e duidelijk, bioloog in Afrika. Daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig geweest. En dat is ook zo uitgekomen. Na mijn middelbare school, biologie studeren, promoveren en gelijk naar Afrika vertrekken. En het eerste moment dat je in Afrika was, hoe was dat? Want je hebt dan een droom, je hebt dan een beeld van zo zal dat zijn... en dan stap je daar uit het vliegtuig. Hoe is het dan? Ja, ik ging daarheen samen met mijn echtgenote Lisette. En ik had op 2 banen gesolliciteerd. Eentje in Kenia en eentje in Ethiopië. Daardoor werden er 2 tickets betaald en kon zij mee. Dus dat was leuk. En je was nog nooit geweest? Nog nooit geweest. Nee. Maar ik wist zeker dat we daarheen moesten. Nou, wij gingen eerst naar Kenia. En wat daar toevallig gebeurde toen we in Nairobi kwamen... is dat Robert Uko was net vermoord. En Robert Uko was een belangrijke politicus. En dat leidde tot heel veel onrust in de straten. Dus er waren gewoon militairen op straat. Zelfs hier en daar een tank in het centrum van Nairobi. Terwijl ik had gedacht van, nou, dit is een vakantieland. Hier gaan we op safari, hier gaan we de giraffen zien. Dus dat was een behoorlijke tegenvaller. En vervolgens gingen we een week later naar Ethiopië, naar Addis Ababa. Een land in oorlog, met een enge dictator toen. Mengistu, dat was toen de dictator. En de vogeltjes floten en de bijtjes die bromden en zoemden. Het was gewoon schitterend. Ja, uiteindelijk is het dus Ethiopië geworden. En daar hebben we dus 10 jaar lang gezeten en onnoemelijk veel meegemaakt. En is het alles wat je er uiteindelijk van verwacht had, van Afrika? Hoe langer je in Afrika zit, hoe meer je begrijpt dat je er niks van begrijpt. Het is zo'n ander continent met zulke andere normen en waarden en culturele dingen. Wat begrijp je nog steeds niet van Afrika? Ja, simpele dingen. We hadden de eerste dag dat we in Afrika waren, zagen we een paar jongens voetballen met een klein puppy, een klein hondje. En we hadden zoiets van, ja, wat is dit zeg, dat kan toch niet. Dus wij, kom hier met dat beest. Dus wij kregen dat beest en dat was een heel klein hondje. En dat noemden we toen Mulu, want Mulu betekent in het Ethiopisch vol, hè, wollig. Nou, wollig, lief, klein, wollig puppy was het. Dus we hadden dat beest Mulu genoemd. Nou, prima. Vervolgens een paar weken later werd ik op het kantoor geroepen van de administrator van ons instituut. Dat was een dame, die keek me heel streng aan, die zei, ga zitten. En ik dacht, oh jee, nu komt er iets heel serieus. En toen keek ze me zo aan, toen zei ze, je moet de naam van je hond veranderen. Dus ik had zoiets, pardon? Ik moest gewoon lachen, ja, net als jij nou moet lachen. Weet je, maar dat was natuurlijk helemaal fout, want zij heette zelf namelijk Mulu. En iedereen zat haar natuurlijk uit te lachen dat dokter Tobias had zijn hond genoemd naar haar. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Oh. Dus, want in Ethiopië heeft een hond maar 1 naam, dat is Ambas, leeuw. Zo heet iedere hond. Dus het was een totaal cultureel verschil. Ja, ik wist natuurlijk van niks. Dus nou, je kan er achteraf vaak om lachen. Maar deze administrator heb ik 2 jaar lang eigenlijk last van gehad. En zei van mij dat we altijd een beetje om elkaar heen liepen. Dus ja, je kan... En dat soort fouten maak je eigenlijk nog steeds. Je kan onbedoeld mensen toch op hun ziel trappen. En ja, ik heb natuurlijk al het een en het ander ook gedaan in Afrika. En mijn nek uitgestoken en campagne gevoerd. Ja, daar maak je vrienden mee, maar ook zeker vijanden. Woon je nu ook echt in Kenia? Nee hoor, ik woon in Nederland. Ja. Ik heb 10 jaar in Ethiopië gewoond en 1,5 jaar in Zuid-Afrika. Wel veel heen en weer gevlogen. Maar ik begin nu dus last van vliegschaamte te krijgen. Dus dat is weer een ander probleem. We hebben natuurlijk gezien dat je heel veel over de Zoom en kan doen. Dus ja, ik probeer het te beperken, het vliegen. Maar het is. En we hebben natuurlijk een groot netwerk nou in Afrika, dus je hoeft er ook niet iedere keer heen. Maar goed, Ethiopië was natuurlijk voor mij het land waar ik begonnen ben en waar ik de hele HIV-epidemie heb zien ontstaan. En ja, de doden die aan alle kanten vielen. Onder je eigen personeel, onder je vrienden, onder de collega's in het lab, noem maar op. Dus dat was een hele heftige periode. Ook toen waren er nog geen pillen beschikbaar. Dus mensen kregen gewoon een doodsvonnis als ze HIV-positief waren. En wij deden intussen onderzoek omdat wij hoopten een vaccin in de toekomst te kunnen gaan ontwikkelen en zo snel mogelijk toepassen. En dat onderzoek speelde zich af rondom deze mensen. Maar eigenlijk waren we vaak aan het meten hoe die mensen doodgingen. Dat was natuurlijk buitengewoon bedroevend ook. En ook best ingewikkeld voor jezelf. En in 1996 kwamen de eerste AIDS-medicijnen ter beschikking in Europa. Gaan we weer, heel in Amerika. En hoeveel tijd zit daar dan tussen, zeg maar, vanaf het moment dat jij de eerste AIDS-doden zag in Ethiopië? Ja, dat was al in de jaren 1990, 1991, maar daar begonnen ze waren al 5, 6 jaar lang, zagen we dat gebeuren. Zonder dat je iets kon doen? Zonder dat je eigenlijk iets kon doen. En toen kwamen die pillen ter beschikking, maar toen konden we nog steeds niks doen, want die waren niet te betalen zo duur. $10,000-$15,000 per persoon per jaar. Nou, dat kan natuurlijk niemand opbrengen. En die pillen hadden geen licentie in Afrika. Er waren allerlei issues omheen. Dus eigenlijk achteraf denk ik van, heeft toen al in mijn geest dat activisme een grotere rol gekregen. En ik dacht ook van, nou, ik moet het lab uit. Die witte jas moet uit, ik moet de maatschappij in. En we moeten gewoon met z'n alle zeilen bijzetten om iets aan deze epidemie te gaan doen. Maar dan heb je het over lobbyen. Dan heb je het over lobbyen, maar je hebt het ook over, vooral over kennis verspreiden. Dus ik ben daar echt begonnen met allerlei voordrachten houden, of het nou met de lokale hotels was, of in de scholen, of in de fabrieken. Want iedereen wilde iets over HIV-AIDS weten. Ik zat er heel dichtbij, omdat wij natuurlijk dat onderzoek deden. Ik kon er veel over vertellen. En uiteindelijk heb ik ook de link gemaakt naar de muziek. Omdat ik zelf natuurlijk toch ook een pianist ben, een hobby hoor. En hebben een band opgericht in Ethiopië. En zijn we daarmee aan de slag gegaan met Ethiopische zangers. Die dus in het Ethiopisch zongen over de risico's van HIV-AIDS. En dat mensen een condoom moesten gebruiken, noem maar op. Dat duurde toch ook nog eventjes voordat helemaal precies duidelijk was hoe je HIV kon oplopen? Nou, dat was ook al zoiets. En daarnaast was het natuurlijk een orthodox christelijk land. Dus daar het promoten van een condoom in zo'n land is best wel ingewikkeld. Maar uiteindelijk hebben we toch de eerste soap over HIV-AIDS op tv gekregen daar, met Ethiopische acteurs. En dat was een heel simpel verhaaltje van twee zussen, waarvan de ene HIV-positief was en de andere HIV-negatief. De zus die aan het schuis marcheren was en met iedereen uitging, die was HIV-negatief. Maar de andere zus, die heel brave zuster was in een ziekenhuis, die was HIV-positief, omdat haar man namelijk vreemd ging. Oh, okay. Dus zo'n simpel verhaaltje. Nou, dat verhaal hebben we dus in drie delen op tv gekregen in Ethiopië. Nou, in Ethiopië was het dan zo, televisie aan of uit, hè? Je hebt gewoon één zender. Gewoon NPO 1, en dat is het. Dat is het. Okay. Dus dan kijken gelijk 30 miljoen mensen. Ja. Dus dat is natuurlijk op zich wel leuk. En dat is dus bekeken. En wat gebeurde er? De volgende dag na de uitzending krijg ik een telefoontje. Toen was dus de actrice die speelde dat ze HIV-positief was, die was gewoon in het ziekenhuis beland. Want die was op straat aangevallen door mensen. Want die zeiden van, jij hebt HIV en AIDS, en die hadden met stenen gegooid. Oh. Dus dat geeft gewoon aan hoe dat stigma daar ook was. En dat er dus veel over gepraat moest worden, en dat het duidelijk moest worden gemaakt van, jongens, dit is een ziekte die iedereen kan overkomen. Dus daar is het activisme in mij ook echt wakker geworden. In de combinatie van het lab uit, die pillen die niet het land in kunnen, muziek en theater, en dat ook inzetten om gewoon het publiek, de mensen te bereiken. Want dat is dan een soort tweesporen beleid, van aan de ene kant het informeren en aan de andere kant dus dat lobbyen om ervoor te zorgen dat die pillen wel beschikbaar worden. Ja. En wat is dan de meest efficiënte manier om dat voor elkaar te krijgen? Om toch die pillen naar die mensen toe te krijgen? Dat is het begin geweest van PharmAccess, van onze organisatie. Toen ik terugkwam naar Nederland, liep ik Joep Lange tegen het lijf. En Joep is de oprichter van PharmAccess. Joep is overleden in de MH17-ramp. Hij was net PharmAccess aan het oprichten, omdat we gewoon die pillen naar Afrika wilden krijgen. Koet. Maakt niet uit wat, al moet ik met de duivel dansen, zei hij. We gaan het gewoon voor elkaar krijgen. Nou, dat sprak mij wel aan. En de eerste klant die we toen hadden was Heineken. En Heineken heeft toen in al die brouwerijen in Afrika die ze hebben, het personeel en hun vrouwen en hun kinderen, als ze HIV hadden, van pillen voorzien. En wij waren de stichting die dat deed. Dus wij konden die pillen naar binnen inkopen, het land inhalen, de dokters opleiden van Heineken. En Joep zei van, weet je, je moet dit doen omdat we mogen niet falen. Iedereen was heel cynisch over pillen in Afrika. Ah, die mensen kunnen geen klok kijken, dat gaan ze allemaal vergeten, die pillen. Nou, dat is natuurlijk gewoon waanzin. Maar moet je voorstellen, zo werd er 20 jaar geleden gewoon gepraat over Afrika. Dus Joep had zoiets, het moet slagen. Dus we doen het in een multinational Nederlands bedrijf, waar klinieken aanwezig zijn, die een datasysteem hebben, die geld hebben om dit allemaal op poten te zetten. En dat hebben we dus gedaan. En zo had je dan, in Burundi hadden we 37 HIV-patiënten op behandeling binnen het bedrijf. Nou, dat is natuurlijk heel weinig. Maar doordat je dat doet, gaan natuurlijk andere mensen in Burundi vragen van, jongens, hoe zit dat? Waarom zij wel en ik niet? En zo creëer je natuurlijk allerlei vragen en druk op organisaties en op de overheid. En dat dus. Maar die pillen blijven even duur, toch? Want hoe kom je aan die pillen als ze zo duur zijn? Ja, daar zijn allerlei systemen uiteindelijk op ontwikkeld. Hè. Daar heeft Mandela ook nog een grote rol in gespeeld. Men heeft op een gegeven moment ook de patenten op die pillen voor in ieder geval zeer arme landen vrijgegeven, waardoor die pillen daar veel goedkoper konden worden aangeboden. Dus een soort dat heb ik ook bepleit voor COVID-vaccins. Mm-hmm. Laten we daar nou gewoon onmiddellijk mee beginnen. Copy-paste. 20 jaar later, nou, waarom niet? Ja. Het institutioneel geheugen van mensen is helaas toch niet zo. Dat is zo jammer, hè? Ja. Je zou toch zo hopen dat er gewoon... Dat we wat leren. Dat je wat leert uit het verleden, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En jij zei dat is Pick It Up Again van Breakout Chronicles. Ja. De band van je dochter Leonor. Dit nummer ontstond... Leonor die woonde in Amerika en zat in Manhattan en zat in de derde cirkel Broadway. Was proberen om musicals voor elkaar te krijgen. Zij is zelf componist, dus ze schrijft ook musicals. En dat ging natuurlijk allemaal dicht vanwege COVID. Heel Broadway ging op slot. Dus ineens zat Leonor met haar vriend Travis op een kamertje en geen geld en niks. Dat was het. En toen dachten ze van, nou, wat we in ieder geval kunnen doen is om deze outbreak te bestrijden, is Breakout Chronicles maken. Dus iedere week maken we een song voor een groep mensen die ons willen sponsoren daarin. Nou, dat hebben ze gedaan. En deze song spreekt mij zo aan, omdat het gaat zeg maar over in welke noodsituatie ook komt, hoe diep je ook zakt, waar je ook gewoon je maar wanhopig over voelt, geef het nooit op, pick it up again en blijf altijd doorgaan. Laat je niet van de weg sturen. Yesterday I loved you. Today I'm not so sure. The puzzle pieces were left on the floor, shattered like my pride. I say I don't miss you, but you know it's not true. 'Cause when I feel small, you would give me your hand and hold. Prachtig. Breakout Chronicles met Pick It Up Again. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Tobias Rinke de Wit. Dit was jouw dochter. Ja, inderdaad. Mooi. Ja, ja. Voordat we naar deze muziek gingen luisteren, hadden we het over jouw periode in Ethiopië. Je moest op een gegeven moment Ethiopië uit. Ja, ja. Met je gezin. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik natuurlijk ook moeten leren. Dat als je als wetenschapper ook een stuk activisme gaat bedrijven, dat je je nek uitsteekt en dat je vrienden hebt, maar ook vijanden. En ja, als je zichtbaar wordt, dan krijg je natuurlijk risico's die je loopt. Op een gegeven moment was het echt zo dat ik dacht van ja, dit wordt zelfs hier en daar gevaarlijk. Want wie waren jouw vijanden dan? Nou ja, het is moeilijk te zeggen, maar we hadden liedjes gemaakt over HIV-AIDS. En dan kreeg je soms nare e-mails of andere berichten. Je werd wel eens toegesproken van op straat of zo, want ik werd wel eens herkend. Maar kijk, ik was zelf natuurlijk ook gewoon enorm gedreven, enorm enthousiast, heel hard daarmee bezig. En in zo'n cultuur waar alles natuurlijk veel meer verborgen is en veel implicieter, botst dat natuurlijk. Dus ik heb het ook zeker aan mezelf te danken, hoor, dat ik op een gegeven moment daar gewoon weg moest. Dat was, en toen kwam ik dus in Nederland aan. En met mijn vrouw en mijn kinderen. En ik had niks. Mijn huis was verhuurd aan iemand anders. Die kon er niet uit. Want je moet dan op een gegeven moment bepalen van nu moeten we hier weg. Ja. Dat lijkt me best lastig om dat precies te bepalen. Wanneer is het dan gevaarlijk genoeg om weg te gaan? Nou ja, dat was in dit geval vrij simpel, want het werd voor mij bepaald. De Ethiopiërs vonden op een gegeven moment dat ik niet meer strookte met het instituut. Nou, ik kan me dat achteraf ook best voorstellen, gezien de verschillen in cultuur en aanpak. Ik denk wel dat het is jammer dat het zo gelopen is, want je bent natuurlijk alleen maar met hart en ziel voor zo'n land bezig, voor je gevoel. De taal geleerd en 10 jaar erin geïnvesteerd. Ja. Dus dat was wel voor mij een grote klap. Zeker omdat ik natuurlijk Afrika als doel had in mijn leven. En dan word je er ineens uitgegooid. Dat was wel dat deed wel even pijn. En dan is zo'n song zoals deze, van jongens, pick it up again. Ja. We gaan weer door. En toen kwam dus Joep en PharmAxis. En dat was voor mij gewoon een fantastische doorstart om met HIV-AIDS verder te gaan. Ook in de activistische hoek, trouwens. Want hoe is dat bij collega's onderling, wetenschappers onderling, van als je activistisch bent, duidelijk? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat er zijn verschillende soorten wetenschappers. Er zijn mensen die heel graag heel bescheiden zich opstellen en liefst niet met de media praten. Het is ook best eng om met de media te praten, omdat je natuurlijk altijd gedwongen wordt tot grotere en oppervlakkigere uitspraken. Want je hebt vaak de tijd niet om uit te leggen hoe iets precies in elkaar zit. Nou, dat moet je ook maar weer kunnen en durven. Maar ik ken ook een heel aantal mensen die natuurlijk dat wel doen als wetenschapper. En ik vind dat je dat ook eigenlijk moet doen. Dat is een stuk verantwoordelijkheid. Ja, vind je dat te weinig wetenschappers activistisch zijn? Ja. Ik vind eigenlijk dat zeker nu en in deze tijden waarin we onder allerlei druk staan, zeker rondom het milieu, daar mag best wel wat harder en nog wat meer met feiten worden gegooid en daar meer aandacht aan worden besteed. Absoluut. Want je ziet natuurlijk in bepaalde gebieden dat wetenschappers activistisch zijn en in sommige gebieden ook weer helemaal niet. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En hoe is dat binnen jouw vakgebied? Ja. Nou ja, het vakgebied van infectieziekten in Afrika is natuurlijk op zich een vergeten gebied. Ik hou me bezig met allerlei, vaak met tropische ziektes die hier helemaal geen rol spelen. Malaria of zo. Hoewel ik moet zeggen dat malaria wel aan het optrekken is richting Europa weer vanwege global warming. Hè? Maar goed, in principe is dat natuurlijk een ziekte die wij nauwelijks hebben. Mm-hmm. TB hebben we eigenlijk niet. Tuberculose hebben we eigenlijk niet meer. Een beetje in Nederland, heel weinig. HIV, we hebben iets van 25.000 HIV-positieve mensen in het land. Nou, dat is natuurlijk niets vergeleken met het Afrikaanse continent. En dat is allemaal ook goed onder controle. Dus dat is vaak te ver van mijn bedshow. Dus ja, daarom vond ik corona zo belangrijk, dat we daarmee weer een nieuwe kans hadden om gewoon de infectieziekte in Afrika onder het voetlicht te brengen. En nu zitten we dus in de najaarsgolf. Wat zie jij nu alweer gebeuren? Dat je denkt, binnen Nederland dan, hè? Van, dat vind ik opvallend. De najaarsgolf laat natuurlijk gewoon zien dat er weer mensen naar het ziekenhuis moeten. Dat zijn de kleine aantallen nog. En ik denk ook dat dat allemaal behoorlijk zal meevallen. Ik maak me meer zorgen over eventuele toekomstige mutanten die zouden kunnen ontstaan. Je moet je bijvoorbeeld voorstellen dat in Amerika is 1 op de 3 herten geïnfecteerd met COVID. Herten komen vrij dicht bij de mensen ook vaak en vaak ook dicht bij het vee. En daar hebben ze inmiddels al gezien dat COVID zich enorm doorgemuteerd heeft in die herten. Wie weet ontstaat er op een gegeven moment een vorm die weer terug naar de mensen kan springen en dan echt een nieuwe golf kan veroorzaken. Hetzelfde natuurlijk in Afrika. We hebben 25 miljoen HIV-patiënten in Afrika. Die hebben allemaal in principe toch een verzwakt immuunsysteem. Dat is HIV. En daardoor duurt een COVID-infectie in die mensen langer dan bij ons. Dan bij een HIV-negatief iemand, laat ik het zo zeggen. Dus dat betekent dat het virus veel meer tijd heeft om te muteren. Ja, en we hebben al wat mutanten uit Afrika zien komen. Zoals Omicron, zoals Beta. Dus Ik denk dat we er heel erg goed aan doen om in ieder geval preferentieel alle HIV-patiënten in Afrika te blijven vaccineren met COVID-vaccins. Hoe zit het met de aantallen vaccins op dit moment dan? Nou, het is op dit moment zo dat ongeveer 20-25% van Afrika gevaccineerd is. Dus dat is nog ver beneden wat wij in het Westen hebben. Dat is maar 1 vaccinatie. Nou, dat is vaak wel gewoon de tweede prik ook. De tweede ook, prik, hoor. Ja. Dus meestal met AstraZeneca of een soortgelijk vaccin. De RNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn veel minder aanwezig in Afrika. Dat is nog steeds natuurlijk een klein aantal, 25% van de mensen. Maar intussen weten we ook uit onderzoek dat ontzettend veel mensen hebben COVID gehad in Afrika. Dus ze hebben ook wel een stuk natuurlijke immuniteit weer opgebouwd. Alleen ja, weten we dat immuniteit tegen COVID is transiënt, hè, zoals we dat noemen. Die gaat weer voorbij. Die zakt gewoon weer na een aantal maanden in. Dus je hebt regelmatig een boost nodig om weer wakker te geschud te worden. En dat is in Nederland denk ik ook belangrijk. Hè, voor de mensen die ouder zijn en voor risicogroepen moeten absoluut, raad ik ten zeerste aan om vaccin te halen. Een landelijke nationale coverage van COVID-vaccins is denk ik niet haalbaar meer. En is misschien ook nooit geweest. Maar in ieder geval de risicogroepen. Tobias is niet alleen een goede collega, maar over de jaren ook een goede vriend geworden. En hij is denk ik een van de meest markante persoonlijkheden binnen onze toch wel sowieso bijzondere organisatie. Ik noem Tobias altijd de Intergalactic Professor. Als geen ander heeft hij een enorme nieuwsgierigheid om alles te begrijpen wat er om hem heen gebeurt. Wetenschappelijke literatuur helemaal binnenstebuiten te spitten, soms in de meest onmogelijke tijdstippen van de nacht. En dat uiteindelijk toch in een enorme begrijpelijke taal aan iedereen uit te leggen, waardoor we met z'n allen in staat zijn om zorg in Afrika beter te maken, maar ook onze programma's beter te maken en daarmee de doelstelling van onze organisatie te bereiken. Zijn nieuwsgierigheid kent geen weerga en zo noemen we hem ook wel eens de poepprofessor. Omdat hij aan het begin van de COVID-pandemie een fantastisch idee had om het verspreiden van het virus te onderzoeken in poepsamples die hij met een andere wetenschapper in Ethiopië verzameld had. En daarmee eigenlijk in staat was om voor het eerst in te zien hoe de COVID-pandemie in Afrika verspreidde. Ik denk dat heel erg Tobias siert. Niet schromen om ongebruikelijke technieken toe te passen, om juist datgene te leren wat belangrijk is. En dat maakt hem een mooi, bijzonder en enthousiast persoon. Hoi Tobias, dit is Patty, verrassing. Ik vind het leuk om een paar dingen over je te zeggen, in het Nederlands. Je bent de eerste en gepassioneerde wetenschapper die de wereld wil verbeteren, vooral voor de mensen in Afrika die minder geluk hebben dan ons. Je hebt hun realiteit met je eigen ogen gezien terwijl je in Afrika woonde. Je hebt hard gewerkt om hiv-medicijnen die alleen beschikbaar waren in rijke landen naar Afrika te brengen. Zelfs in je bagage met grote risico's. Ook was je heel actief om Nederland te mobiliseren om vaccins naar Afrika te brengen, zelfs tot in de Tweede Kamer. Maar je hebt ook een artistieke kant. Je schrijft poëzie, je maakt muziek, je houdt van lezen. Je hebt ontzettend veel energie en enthousiasme. En bovenal ben je een goed mens, met een grote hart. Het is fantastisch om met jou en ons groepje samen te werken. Ja, leuk hè? Wat een verrassing. Wat leuk. Het zijn twee collega's ja, van jou. Ja. Ja, Nicole is de CEO van PharmAxis en Patty zit in mijn onderzoeksgroep. Dus ontzettend leuk. Ik ben helemaal verbaasd. De Intergalactic Professor. En de poepprofessor. En de poepprofessor. Ja, want je bent dus die darmbacteriën ben je gaan onderzoeken. Nou, ik ben vooral gaan onderzoeken hoe het zat met wormpjes en amoebes en dat soort darmbeesten. Dat was gewoon een ingeving die uit mijn tijd uit Ethiopië stamt toen ik daar nog werkte. Dat was toen ik aan HIV werkte. We zagen namelijk dat toen COVID uitbarstte in Afrika, eigenlijk de ziekenhuizen helemaal niet vol raakten. En mensen ja, redelijk doorgingen met het gewone leven. En dat de avondklokken die daar werden ingesteld veel meer schade veroorzaakten dan nodig waarschijnlijk. Hè. Mensen moesten thuis blijven, konden geen centjes verdienen. En toen dacht ik ineens van, hey, dat heeft misschien met het immuunsysteem te maken, waarbij al in de jaren 90 heel veel onderzoek aan hadden gedaan aan het immuunsysteem van mensen in Afrika. En dan schrijf je gewoon die gedachte op. En we sturen het naar de Lancet, hè, zo'n belangrijk tijdschrift. Mm-hmm. Met mijn Ethiopische vriend en collega, dokter David Woldij. En dat werd natuurlijk gelijk afgewezen. Want ze zeiden van, ja, meneer Rinke de Wit, u heeft helemaal geen bewijs dat het immuunsysteem van een Afrikaan anders is. En dat daardoor COVID minder erg is. Toen dacht ik van, nou, dan moeten we het ook maar gaan bewijzen. Ja, je moet slim gebruik maken van omstandigheden. En wat er toen speelde is dat er de oorlog was in Mekelle. Dat is die stad in Tigray. Die is trouwens nog steeds gaande, die oorlog. En dat is natuurlijk een vreselijk iets. Maar wat daar dus in Mekelle gebeurde is dat alle patiënten die getest werden voor COVID en die positief waren, die werden gelijk opgesloten. Nou, dat is natuurlijk niet oké. Maar het voordeel daarvan was dat die mensen dus gewoon een paar weken lang bereikbaar waren. Of ze nou ernstige COVID hadden of geen ernstige, ze waren gewoon bereikbaar. En daardoor konden dus poepmonsters afnemen. Ja, uiteraard hebben we een voorstel geschreven, we hebben daar centjes voor opgehaald, zijn door de ethical clearance gegaan al daar. En ja, toen zagen we eigenlijk, toen we de ontlasting van deze mensen gingen onderzoeken, dat zodra mensen wormen hadden of amoebes of andere enge beesten, dan hadden ze eigenlijk nauwelijks last van COVID. Dat beschermde gewoon. Dus daarom werd ik ook wel de poepprofessor genoemd. Hè, global warming, maar dan met een O. Hè, dat was mijn logo op dat moment. Ja, want mooi, want jouw boodschap is heel duidelijk van we moeten voor beide grenzen denken. Ja. Wereldwijd gewoon problemen aanpakken en ook solidair met elkaar zijn. Nou kun je dat dan roepen, maar ja, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, voorleven en herhalen. En de media gebruiken en andere amplifiers. Stukken schrijven, verhalen houden, enthousiasme uitstralen. En vooral ook een volgende generatie global health activisten opleiden en vooruit stuwen in de vaart der volkeren, als ik het zo mag zeggen. Ja, want dat valt me wel op, zeg maar, nu we zo aan het praten zijn, van ik zie zo weinig frustratie. Nou, bij je. Ja. Of is die er wel af en toe? Frustratie is er natuurlijk, maar heeft geen zin. De truc is gewoon doorgaan. Altijd doorgaan. En je door niks eigenlijk uit het veld laten slaan als het even kan. Maar heb je nooit gedacht, ik heb het er nu zo mee gehad, ik word zo tegengewerkt of het heeft te weinig zin, ik stop ermee. Ik word pianist. Nee. Nee. Dat heb ik nooit gehad. Nee. Maar ik moet wel zeggen dat er zijn toppen en dalen geweest, hoor. Absoluut. Dus nee. Maar ik denk, ja, op een gegeven moment is het ook zo, als je in Afrika dingen voor elkaar wil krijgen vaak, dan moeten mensen ervan overtuigd raken dat het meer energie kost om mij telkens af te wimpelen dan mij mijn gang te laten gaan. En op een gegeven moment zeggen ze, nou, ga je gang ook maar, weet je wel. Dus ja, het is een kwestie. Wat Mandela eigenlijk altijd zei. Never, never, never, never give up. Nou ja, die man is toch een lichtend voorbeeld geweest voor ons allen, zou ik zeggen. Met al die jaren in de gevangenis en toch nooit het geloof verliezen in iets. Nou, daar kunnen we een puntje aan zuigen. En daar wil ik best een heel klein stukje proberen van na te doen, als het even kan. En nog een advies voor de Nederlandse overheid? Voor deze najaarsgolf in dit land? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in ieder geval met de Nederlandse overheid en met vooral het ministerie van VWS echt internationaal gaan kijken. Dat we met de Nederlandse overheid ook een aantal langdurige internationale contacten zouden aangaan met cruciale instanties en landen in Afrika en in andere plekken in de wereld. Waardoor we langdurige relaties met elkaar opbouwen en daardoor ook met elkaar veel sneller kunnen gaan reageren op epidemieën. Daar komt digitalisering sterk bij kijken. Dat is natuurlijk wat we met Pharmaxis ook doen. Hè. Proberen om de zorg in Afrika zo digitaal mogelijk te krijgen, waardoor je heel snel kan reageren als er iets misgaat. Je kan uitdijen, je kan inkrimpen, omdat je digitaal bent. Weg met het papierwerk, alles digitaal. Dus daar, ik geloof sterk in zeg maar, dat zorgsystemen in het algemeen, hè, waar we het eerder over hadden. Mm-hmm. Als je die digitaal versterkt, dan zullen ze ook veel robuuster zijn tegen epidemieën en veel makkelijker daarmee die op kunnen vangen, zeg maar. Ja, want nu merk ik ook om me heen van, ja, doen we er eigenlijk over alsof het een verkoudheid is? Ja. Vind je dat juist goed dat we er zo over doen? Of doen we er te laconiek over? Nee hoor, ik denk dat we onder de huidige omstandigheden hebben voldoende immuniteit opgebouwd in de bevolking. De helft van de bevolking heeft COVID gehad ongeveer. Er zijn ontzettend veel mensen gevaccineerd. Ja, we hebben een voldoende groepsimmuniteit opgebouwd, zeg maar, om behoorlijk met COVID om te kunnen gaan. Mm-hmm. Dus het is een heel andere situatie dan 2 jaar geleden, toen we natuurlijk volkomen naïef waren. He, ons immuunsysteem was naïef en kreeg ineens te maken met een vreemd virus uit China. Vind je het gek dat alles op tilt sloeg toen? He, dat is nu natuurlijk anders. Dus ik zou wel zeggen, wat ik eerder zei, risicogroepen, vinger aan de pols, oudere mensen, mensen met immunodeficiënties, zorgen ervoor dat die mensen in ieder geval wel toegang tot vaccins houden. En dat is al heel mooi. Dan is het een kleine stap naar wat jij wil achterlaten in het Loslaatmuseum. Ik zie een tegeltje liggen. Ja, dit tegeltje heb ik 2 jaar lang met me meegedragen. En ik vond dit eigenlijk het moment om dat ook aan jou te overhandigen. Ja. Dat is een tegeltje, daar staat dus op. Ik een prik, zij een prik. Zij is natuurlijk de mensen in de rest van de wereld en vooral in Afrika. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk enorm gespeeld. Ik vind dat dit is een symbool voor, ja, we moeten toch solidair met elkaar zijn. We zitten in 1 wereld, het is one health. De gezondheid in Afrika is de gezondheid in Nederland en in Europa. En laten we in vredesnaam die grenzen die we hebben getrokken weg laten vallen wat betreft dit soort ziektes. Net zoals zeg maar met ruimtevaartprogramma's. Je hoopt dat we allemaal blijven samenwerken tot en met de Russen aan toe. Hè, zou je dat natuurlijk met virussen ook moeten doen. Het is gewoon belachelijk om op dat terrein politiek te bedrijven. Maar hoe zouden wij dit als burger moeten doen? Is dat een prik, zij een prik. Ja, vind je dat we dat ook letterlijk moeten doen? Van dat ik een vaccinatie krijg en dan ga ik daar ter plekke betalen voor. Nou, dat was mijn hoop natuurlijk. Hè? Dat in die tijd dat we allemaal naar die grote hallen gingen om gevaccineerd te worden, dat je dan in de wachtkamer, want dan moest je toch een kwartiertje, weet je wel, even bijkomen na de prik. Dat er dan gewoon een QR-code hangt en dat je daar gewoon centjes op kan storten voor in ieder geval 1 ander persoon in de wereld om ook zo'n prik te krijgen. Gemiste kans, naar mijn smaak. Ja. Want je zal misschien ook wel merken dat die solidariteit afneemt naarmate natuurlijk bij ons de koopkracht minder wordt. Tuurlijk. En het zwaarder hebben, meer mensen naar de voedselbank gaan. Ja, het is begrijpelijk. Dat is waar. Heb je daar een oplossing voor al bedacht? Nou ja, ik denk dat het van groot belang is dat mensen altijd blijven. We zijn allemaal connected. We zijn via de social media, via de gewone media. Ik hoop heel erg mee te geven aan mensen van jongens, luister, ook al hebben we het zwaar, we leven nog steeds in een ontzettend mooi en rijk land. Ja. We zitten in de top 10, 15 van de wereld. En natuurlijk is dat makkelijk praten, want er zijn zat mensen die enorm lopen te struggelen en echt niet rond kunnen komen. Don't get me wrong. Het kan alleen nog wel heel veel erger, heb ik helaas moeten zien. En dat is natuurlijk misschien een schrale troost, maar laten we proberen soms ook wat breder te kijken dan alleen naar onze eigen ellende. We eindigen met de liefde. En jij zegt, dat moet zijn Je veux de l'amour van Raymond van het Groenewoud. Waarom dat nummer? Nou ja, kijk, Raymond is natuurlijk de held van de blues van de Lage Landen, voor mij. Het is een man van een levenslied. Ik ben net weer naar een concert van hem geweest waar hij zijn 70ste verjaardag vierde. Hij was inmiddels 72, want het concert was 5 keer uitgesteld. En dan zit je in zo'n zaal in België, weet je wel, het is een oude bioscoop met klapstoeltjes. En dan gaan de mensen gewoon, oma tot en met kleinkind zit daar in die zaal. En de drank wordt gewoon in glazen aan elkaar doorgegeven, weet je wel. Dus, en niet met plastic op de grond gemieterd. Er heerst een soort sfeer van een huiskamer. En daar staat die man op zijn 72ste gewoon te zingen. Ja, het is geweldig. En uiteindelijk hoe hij de liefde beschreven heeft in Je veux l'amour is voor mij recht in het hart. Want hoe omschrijft hij die? De simpelheid waarmee hij eigenlijk zegt van ik hou van iedereen. Ik wil dat iedereen solidair met elkaar is. Ik wil eigenlijk cadeautjes kopen voor iedereen. He, hoe hij dat dan ook zegt. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat je overloopt van liefde. Overloop van liefde. Eigenlijk. Ja, ja. Dankjewel, Tobias Rinke de Wit, dat je mijn gast was. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta. Voor ik sterf, voor ik verga. Je veux l'amour. Ik heb een syndicaat. Ik heb een agent. De een werkt per tarief. De ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend.